ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है बोलिए। 391 ये जो बात कही है ना गुणांतर प्रादुर्भाव वाला और उधर परिणाम अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व धर्म निवृत्तो धर्मांतर उत्पत्ति, पहले धर्म के हट जाने पर दूसरे धर्म का आना, ये एक बात, और पहले गुण के हटने पर दूसरे गुण का आना, ये बात। ये एक पक्षी भाव, एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है, केवल धर्म शब्द और गुण शब्द का अंतर है। ठीक है जी, एक पक्षी मामला, दोनों एक ही पक्ष को बता रहे हैं, यानी एक ही बात को दोनों कह रहे हैं, इसलिए अलग अलग पक्ष नहीं है। पकड़ में आ रहा है आपको? और हाँ जी, पूर्वं त्रयो द्रव्यम् अवयव विभागेभ्यः निवृत्तम् इति अनुमीयते। निवृत्तम् अनुमीयते, ये कहना चाह रहे हैं, जब दही उत्पन्न हो जाती है, दही बनती है, तो जो दूध जिस रूप में है वो उसी रूप में रहता हुआ दही बनेगी, अथवा उसमें कुछ अंतर आएगा, दूध में अंतर आएगा या वैसा ही रहेगा दूध? अंतर आएगा। तो वो जो दूध में अंतर है ना, उस अंतर को बता रहे हैं कि दूध में विभाग हो करके, यानी दूध जिस रूप में है उसका परिवर्तन हो करके दही के रूप में उपस्थित हो जाता है, तो उसको कह रहे हैं यहाँ पूर्वम पयो द्रव्यम अवयव विभागेभ्य। पहला जो द्रव्य अवयव, दूध वाला द्रव्य है, उसके अवयव है, उसके जो अंश है उसमें विभाग होता है, उसमें परिवर्तन होता है, उससे ये दही के रूप में उत्पन्न होता है, ऐसा अनुमान होता है। जैसे उदाहरण दिया ना घड़े का, लोंडा है, लोंदे को आप विभाग किए बिना आपको घड़ा नहीं बना सकते या थाली नहीं बना सकते, या थाली का उदाहरण दिया है। मिट्टी की जो थाली है ना, वो थाली तभी बनेगी जब आप उस लोंदे को विभाग करोगे। ठीक है ना, आप मेरी ओर देखिएगा, ऐसा लोंदा है गोल, अब इसको ऐसा बनाए बिना थाली नहीं बन सकती है, तो उसमें विभाग हो रहा है ना, ये कह रहे हैं। ऐसे दूध में भी विभाग हुए बिना दही के रूप में नहीं बन सकती। हाँ जी, ये कह रहे हैं मृदवच्च अवयव अन्वय पयोदनो अशेष निरोधे निरन्वय द्रव्यांतरोत्पादो घटते इति। मृदवच्च, जैसे थाली और मिट्टी, ठीक है जी, तो मिट्टी से थाली बनी है, तो थाली जो बनी है उसमें कारण के रूप में मिट्टी आई है ना, ठीक है ना, इसको कहते हैं अन्वय। मिट्टी जो है थाली में अन्वित है, यानी मिट्टी थाली में विद्यमान है, पकड़ में आया। पर पूर्व पक्षी जो कहता है कि स्फटिक मणि नया नया उत्पन्न होता है, तो पहले वाला सर्वथा नष्ट हो जाता है, फिर बिल्कुल सर्वथा नया उत्पन्न होता है, वहां कोई अन्वय नहीं है वहां पर, यानी कार्य कारण का संबंध नहीं है वहां पर, पकड़ में आ रहा है, वो कहना चाह रहे हैं। तो मृतवच्च अवयव अन्वय, मृतवच्च मिट्टी के समान, अन्वय अवयवों का अन्वय नहीं है इसमें। पयो दधनो दूध और दही में अशेष निरोधे, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने पर, निरन्वय बिना अन्वय के, बिना कारण के द्रव्यांतर उत्पादो घटते, द्रव्यांतर द्रव्यांतरोत्पत्ति घटित होता है। स्फटिक मणि के बारे में उसने पीछे कहा था ना, अपूर्व अपूर्व उत्पाद और अशेष निरोधेन कहा था ना, कहां पर आया था पीछे, ये 12वें सूत्र की भूमिका में, यश्च जो व्यक्ति अशेष निरोधेन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने से अपूर्वोत्पादम बिल्कुल नया ही उत्पन्न होता है, और निरन्वयम उसमें कारण के रूप में कुछ रहता नहीं है, ऐसे द्रव्य संतति के स्थिति में क्षणिकता को मानता है, ऐसी क्षणिकता को मानता है कि बिल्कुल पहले वाला सर्वथा नष्ट हो जाता है और बिल्कुल नया बिल्कुल उत्पन्न होता है, संबंध नहीं है उसमें, कोई कारण आता नहीं है, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़ा बिल्कुल नया नहीं है, उसमें मिट्टी का कारण आया हुआ है, यानी मिट्टी आई हुई यूं कह लीजिएगा, ऐसा वहां नहीं है। ये शरीर है ये सर्वथा नष्ट होगा और फिर एक क्षण के बाद सर्वथा नया शरीर उत्पन्न होगा, उसमें इस शरीर का कोई कारण उसमें नहीं जाता है, इसको कहते हैं निरन्वय। एक तो अन्वय, अन्वय का मतलब इसका इसके साथ संबंध, जैसे आप वेदभाष पढ़ते हैं ना, वहां लिखा रहता अन्वय, अन्वय का मतलब है एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं, इस शब्द का उस शब्द के साथ, ठीक है ना, है जाता राम, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है तो फिर हम अन्वय करते राम जाता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं अन्वय, यानी राम जाता है तो राम और जाता के साथ आपस में संबंध है, फिर जाता और है के साथ संबंध है, ठीक है ना, तो यहां बिना संबंध के वो बिल्कुल नया पदार्थ है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है, ठीक है। हाँ जी, किसका, यही जो अभी पूछ रहे थे, मृतवत मृदवत, मृदवत का मतलब मिट्टी के समान, अवयव अन्वय अवयवों का अन्वय, पयो दधनो दूध और दही के बीच में, यानी दूध और दही के अंदर, न अशेष निरोधे, अशेष निरोधे, अशेष निरोधे का मतलब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने पर, ना नहीं है, न निरन्वय, निरन्वय नहीं है इसमें, दूध और दही में दूध से जो दही बन गया तो यहां पर निरन्वय नहीं है, यहां अन्वय है, दूध का वहां कारण के रूप में अन्वय है, न निरन्वय, निरन्वय नहीं है, द्रव्यांतरोत्पादा, ये जो द्रव्यांतर की उत्पत्ति हुई है, दूध से दही रूपी द्रव्यांतर की उत्पत्ति हुई है, ये निरन्वय नहीं है, ऐसा घटते ऐसा जाना जाता है, पकड़ में आया, नहीं सिद्धांति कहते हैं न अशेष निरोधे, ये पूर्ण रूप से नष्ट हो गया वो ऐसा नहीं है। हाँ जी हाँ जी, दूध दूध दूध के जो अवयव है वो कारण के रूप में दही में अन्वित है, अशेष निरोध नहीं है, न अशेष निरोध है, ऐसा है, संपूर्ण से नष्ट नहीं हुआ है ये कहना चाह रहे, हाँ जी, दिखता नहीं, वहां अनुमान से जाना जाता है। मतलब सब सभी कारण दिखे ये कोई जरूरी नहीं है ना, वो तो अनुमान से जानेंगे ना। दूध के गुण तो दही में दिखते ही है। हाँ जी, दूध के कुछ गुण तो दही में दिखते ही है, संबंध तो वहां आपस में दिखता ही है। मतलब वो सफेद है तो ये भी सफेद है, ऐसा वो अलग बात है। बात ये है कि जैसे मिट्टी जो है, घड़ा है ना, यूं घड़े में भी यूं तो मिट्टी नहीं दिखेगा, यूं भी नहीं दिखेगा। वहां पर जैसे आपको दही में दूध का, अब मिट्टी में, अब घड़े में आप मिट्टी को देख रहे हो, तो ऐसे दही में भी दूध को देख सकते हैं। वो देखने वाले की बुद्धि के ऊपर निर्भर करेगा। हाँ, वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। मतलब जैसे मिट्टी जो है गड़ा बनता हुआ दिखता है, यानी उपचय होता हुआ भी दिखता है, और जब गड़ा टूटता है तो वहाँ अपचय भी दिखता है, यानी विनाश भी दिखता है और उत्पन्न होना भी दिखता है घड़े में, पर दही में नहीं दिखता है। वो ठीक है, वो तो अनुमान से जाना जाता है। और हाँ जी, नवासी में कहाँ पर? तस्य अशेष निरोधे निरन्वये व अपूर्वोत्पादे न कारणम उभयत्र अपि उपलभ्यते इति। ये तो कहना चाह रहे हैं, यस्य तु अनपचित अवयवम निरुध्यते। यहां से आपको समझना है, जिसके मत में, यस्य जिसके मत में तू तो अनपचित अवयवम निरुध्यते। अनपचित अवयवम का मतलब है बिना विभाग हुए कोई वस्तु निरुद्यते, नष्ट हो जाती है। और अनुपचित अवयवम च उत्पद्यते, बिना अवयवों के समुच्चय के वह कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। तस्य उसके मत में अशेष निरोधे पूर्ण रूप से नष्ट मानने पर, निरन्वये बिना अन्वय के मानने पर, अपूर्वोत्पादे सर्वथा नया पदार्थ उत्पन्न मानने पर, न कारणम उभयत्र अपि उपलभ्यते, कोई कारण वहां उपलब्ध नहीं होता है उभयत्र दोनों जगह पर। यानी पूर्ण रूप से नया उत्पन्न हुआ है उसमें भी कोई कारण उत्पन्न उपलब्ध नहीं होता है, और पूर्ण रूप से कोई वस्तु नष्ट हो गई वहां पर भी कोई कारण उपलब्ध नहीं होता है। दोनों स्थितियों में कारण उपलब्ध नहीं होते। कोई वस्तु पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है ऐसा आपको कारण उपलब्ध होना चाहिए, दिखना चाहिए, भले ही प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है तो अनुमान से समझ में आना चाहिए, ऐसा कोई कारण उपलब्ध नहीं होता है। कोई वस्तु सर्वथा नया उत्पन्न, कोई वस्तु सर्वथा नई उत्पन्न हुई है वहां पर भी कोई ऐसा कारण आपको उपलब्ध नहीं होता है जो कि होना चाहिए। मतलब कोई वस्तु बनती है तो वहां हमको कारण उपलब्ध होता है किसी से वस्तु बनी है, और कोई नष्ट हो गई है तो नष्ट होने पर भी वहां कारण दिखते हैं, पर यहां तो नष्ट होने के कारण और उत्पन्न होने के कारण कुछ भी नहीं दिख रहे। पर हमारे पक्ष में दोनों कारण उपलब्ध होते हैं, जो दिखाया इन्होंने, बनते हुए भी कारण, जैसे आप मकान बना रहे हैं तो एक के ऊपर एक ईंट लगाते हुए उपचय दिख रहा है, यानी अवयव के अवयव मिलते जा रहे हैं तब उत्पन्न हो रहा है ये दिखता है। अलग अलग अवयवों को मिला करके मकान बना रहे ना, दीवार बना रहे, तो अवयवों का उपचय का मतलब है बहुत सारे अवयव मिलते जा रहे हैं, संघात होता जा रहा है, वो दिखता है कारण, उत्पन्न होने का कारण भी दिखता है। और जहां विनाश हो रहा है तो जब उसको तोड़ रहे होते हैं एक एक अलग अलग होता हुआ भी दिखता है। जब दीवार को तोड़ेंगे तो ईंट जो है ना सब अलग अलग हो रहे हैं, सीमेंट अलग हो रहा है, मिट्टी अलग हो रही है, वो सब दिखता है ना वहां पर। तो वहां किनको? अजी क्या बोले? दिखता तो उनको भी है लेकिन वो नहीं मानते हैं। हाँ जी हाँ जी नहीं, वृद्धि ह्रास अलग चीज है, थोड़ा सा अंतर है। वृद्धि का मतलब है थोड़ा थोड़ा बढ़ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ना, इसको वृद्धि कहते हैं। ह्रास का मतलब है थोड़ा थोड़ा घटना, वो प्रयोग में व्यवहार में अलग अलग इसका अर्थ लेते हैं ना। वहां उपचय अपचय तो वहां पर उस अर्थ में लिया जा रहा है बिल्कुल नया उत्पन्न हो रहा है, वहां उपचय का, उपचय शब्द का प्रयोग। हाँ जी हाँ जी, वैसे भी उपचय जो शब्द का प्रयोग होता है जो नया बिल्कुल बन रहा हो वहां पर होता है, और जहां बिल्कुल नष्ट हो रहा हो वहां अपचय का प्रयोग होता है, और वृद्धि जो शब्द का प्रयोग होता है वहां नया बन रहा हो वहां नहीं होता है। शरीर तो बना हुआ है पहले से, जैसे छोटा बच्चा है उसका शरीर तो बना हुआ है, लेकिन उस बने हुए शरीर में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, उसको कहते हैं वृद्धि, ठीक है ना। और जब जो शरीर जैसे वृद्ध लोग हैं जैसे मुनि जी हैं, अब इनका जो शरीर में ह्रास हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है ह्रास हो रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, उसको ह्रास कहते हैं। और किशोर बच्चों में वृद्धि हो रही है, युवाओं में वृद्धि हो रही है, उसको वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि ह्रास अलग बात को लेकर के प्रस्तुत होते हैं, और उपचय अपचय अलग को लेकर के प्रस्तुत होते हैं। हाँ वो तो कोई बात नहीं, प्रयोग यूं कह सकते हैं। पर क्षणिकवाद में वृद्धि ह्रास थोड़ा मानते, वो तो हर एक क्षण के बाद वो पूरा नष्ट हो जाता है, यही मानते। इसीलिए तो भाष्यकार ने कहा अशेष निरोध फिर अपूर्वोत्पाद, ये तभी संभव है पूर्ण रूप से नष्ट होना और पूर्ण रूप से नया बनना, ये है। हाँ जी बनना, जहाँ नया उत्पन्न हो रहा है ना वहां उपचय शब्द का प्रयोग होता है, ये कहा मैंने। तो बन रही है ना वहां पर, बन के जो तैयार हो गए ना उसमें थोड़ी वृद्धि हो रही है, नहीं आएगा। वृद्धि के अंतर्गत जो मैंने बताया शरीर बन के तैयार हो गया बच्चे का, अब उस बच्चे का शरीर दोबारा थोड़ा बनेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा बनता हुआ बढ़ता जा रहा है, वो अलग नहीं, वो तो बना ही नहीं है। वाल्मीकि बांबी जो बनता है ना वो पूरा बना नहीं है, अभी बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जब बन करके पूरा तैयार हो गया उसके बाद फिर नहीं बनता, बस बन गया, बस वो स्थिति है। हाँ जी हाँ बनते हैं उसमें अपचय होता, वो तो एक बार जैसे ये बन गए इसमें तो अब अपचय होगा। मनुष्य शरीर में दोनों होते हैं, अपचय भी होता है उपचय भी होता है, मतलब यूं कहना चाहिए वृद्धि भी होती है ह्रास भी होती है। अपचय उपचय तो बिल्कुल नया उत्पन्न होने के लिए उपचय का, और बिल्कुल समाप्त होने का अपचय, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। और वृद्धि ह्रास में जो बन के तैयार हो चुके हैं, बने हुए में थोड़ा थोड़ा वर्धन हो रहा है, वो शरीरों में चेतन जिसके साथ जुड़ा उसमें होता है। मकानों में ऐसा नहीं होता कि ये थोड़ा थोड़ा इसमें वृद्धि होती है, इसमें तो ह्रास ही होता है। वृद्धि तो केवल, वृद्धि ह्रास केवल चेतन वस्तुओं में है, और ह्रास ह्रास केवल जड़ वस्तुओं में। क्या चीज? जब अवयवों में वृद्धि हो रही होती है ना, तो अवयवों में वृद्धि होती है, जब अवयवों में वृद्धि हो गए तो अवयवी अवयवी तो अवयवी वैसे ही रहेगी, कोई अवयवी कोई अलग वस्तु थोड़ी है, वो तो एक कल्पना है अवयवी का। अवयव अवयवों को सब मिला करके एक कल्पना कर दिया कि ये एक है, ये एक की कल्पना है, बाकी यूं तात्विक रूप से देखेंगे तो अवयवों का झुंड है, मतलब सत्यवीर जी आ रहे हैं तो अवयवों का समूह आ रहा है, ऐसा है। तो जो बामे बनाई जा रही है जिसमें जो मिट्टी है वो अवयव आ रहा है, धीरे वृद्धि जा रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। वो वृद्धि, उसको वृद्धि ना कह करके यूं बोलो, उसमें निर्माण चल रहा है अभी, अभी निर्माण। जैसे किसी को चार माला मकान बनाना है तो वो एक माला बनाया है, ठीक है ना, वो वृद्धि हो रहा है। यूं मोटे तौर पर भले बोलो, लेकिन अभी वो उत्पन्न हो, अभी बनना पूरा बना नहीं है, बन रहा है, मकान बन रहा है, ये कहेंगे। मकान में वृद्धि हो रही है ऐसा नहीं कहते, मकान बन रहा है, अभी बना ही नहीं है। क्यों, जैसा ही होता है ना, हो गया, आगे चलें। लिंगतो ग्रहणात् न अनुपलब्धि, प्रभुलाल जी 14वां सूत्र। हाँ 14वां सूत्र, ये कह रहे हैं कि लिंग का ज्ञान होने से, अर्थात जो दूध है उसका अभाव होना। आप सूत्रार्थ बताइए। दूध के विनाश का मतलब दूध का न उपलब्ध होना और दही का उपलब्ध होना, ये दोनों लिंग बनते हैं, अनुमापक बनते हैं क्योंकि दूध के विनाश के कारण। अच्छा, हाँ जी, सूत्रार्थ बताइए। लिंग तो ग्रहणात् न अनुपलब्धि, अनुमान से ज्ञात होने से अनुपलब्धि नहीं है अर्थात उपलब्धि है, ये सूत्रार्थ है। लिंगतो ग्रहणात् का मतलब है प्रमाण से ज्ञान होने से, ग्रहण का मतलब ज्ञान और लिंग का मतलब है प्रमाण, प्रमाण से जाना जाने से अनुपलब्धि नहीं है अर्थात उपलब्धि है। अब आप बताएंगे कि प्रमाण से क्या जाना जा रहा है, किसकी उपलब्धि है, वो फिर वो उदाहरण हो जाएगा। हाँ जी, आप बताइए इसका उदाहरण, ग्रह लिंगतो ग्रहणात् न अनुपलब्धि से क्या कहना चाहते हैं। कुछ और बताओ, क्या कहना चाहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। क्या प्रमाण, क्या प्रमाण आपको गृहित हो रहा है, कौन सा प्रमाण गृहित हो रहा है? हाँ ये कहो, मतलब दूध नहीं रहा हा? ये अपने आप में प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, नहीं है, होता तो दिखता है ना दूध, क्यों जी, मतलब दूध होता तो दिखता, प्रत्यक्ष दिखता, अब दूध नहीं है, इसका मतलब दूध नहीं, किसी कारण से दूध नहीं रहा, अब वो कारण क्या है वो नहीं दिख रहा है, इसलिए वो कारण का अनुमान हो रहा है, यानी दूध नहीं है ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, इस प्रत्यक्ष से हमको अनुमान होता है कि दूध को हटाने वाला को क्या कारण था, ऐसा। अब दही उत्पन्न हो गई, दही तो प्रत्यक्ष दिख रही है, कैसे दही बन रही थी वो कारण हमको नहीं दिख रहा था, उसका भी अनुमान होता है। तो यही कहना चाह रहे, लिंगतो ग्रहणात् प्रमाण से ज्ञान होने से अनुपलब्धि नहीं है अर्थात उपलब्ध है, अर्थात उसका प्रमाण वहां पर है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, 12वें सूत्र का अर्थ बताइएगा। नोत्पत्ति विनाश कारण उपलब्धि, जो ऊपर बात कही थी कि नियम है, उसके यहाँ पर सिद्धांत जी बता रहे हैं कि उत्पत्ति और विनाश के कारण की उपलब्धि होने से आपका कथन ठीक नहीं है। कौन सा कथन? जो क्षणिक वाली मान रहा है कि अशेष का निरोध होने पर जो नया बनता है पूरा बिना कारण के बनता है, मतलब क्षणिकता को जो मान रहा है उसकी बात को कह रहे हैं कि उत्पत्ति और विनाश के कारण की उपलब्धि होने से ये बात ठीक नहीं है। ये न उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे, उत्पत्ति और विनाश के कारण उपलब्ध होने से आपकी बात ठीक नहीं है। कौन सी बात ठीक नहीं है? मान रहा है कि क्या मान रहा है? पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है और नया बनता है बिना कारण के होता है, क्षणिकता को जो मान रहा है तो ये बात आपकी ठीक नहीं है, उत्पत्ति और विनाश का कारण उपलब्ध। अच्छा, इससे पहले क्या और बात थी जिसको लेकर के 12वां सूत्र कहा जा रहा है? ये तो सिद्धांति का है। पाठ तैयारी नहीं किया आपने, पढ़ के नहीं आए? इतना खास नहीं पढ़ा, मतलब आपका काम और क्या है? खास पढ़ने का ही तो है ना। शंका नहीं है, मतलब न उत्पत्ति विनाश कारण उपलब्ध, उत्पत्ति और विनाश का कारण उपलब्ध होता है ये कहा जा रहा है ना। किसको ध्यान में रख करके कहा है ये बात? किसको ध्यान में रख करके कही जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, स्फटिक मणि है, उसमें स्फटिक मणि नया नया उत्पन्न होता है, ठीक है ना भाई। नए नए उत्पन्न होता है तो उसका कारण तो उपलब्ध होना चाहिए ना। उसने कहा कि निष्कारण है, जैसे दही और दूध और दही में कारण उपलब्ध नहीं होते, बिना कारण के ही वहाँ होता है, ऐसे यहाँ पर भी बिना कारण के। तो यहाँ कहते हैं ना आपकी बात गलत है, बिना कारण के नहीं होता, उत्पत्ति और विनाश का कारण तो उपलब्ध होते हैं। खैर, न पैसा परिणाम गुणांतर प्रादुर्भावात। स्नेहा जी, क्या कहना क्या चाहते हैं? व्यूहांतरा द्रव्यांतर उत्पत्ति दर्शनम पूर्व द्रव्य निवृत्ते अनुमानम। रुचि जी, तो ये 16वें सूत्र से क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो भिन्न द्रव्य की उत्पत्ति हुई है तो जो ये उत्पत्ति दिखाई दे रही है तो जो इससे ये पता चल रहा है कि जो पहले द्रव्य था वो नष्ट हो गया और नया द्रव्य उत्पन्न हो गया, जैसे दूध से दही का बना। प्रसंग क्या है, क्या कहना चाहते हैं? 16वां सूत्र क्या कहना चाहता है? ये तो 16वां सूत्र तो सिद्धांती का है और 15वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, तो सिद्धांती का अभिप्राय तभी बता सकते हैं जब आपको पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है उस अभिप्राय को समझते हैं। इसको ऐसा बताइएगा, पूर्व पक्षी मतलब मध्यस्थ कहो या पूर्व पक्षी, मध्यस्थ ये कहता है विनाश होता ही नहीं है, मुख्य बात ये है, ये कहो ना, सीधी सी बात है, विनाश नहीं होता है, फिर क्या होता है? परिणाम होता है। या गुणांतर प्रादुर्भाव होता है। परिणाम कहो गुणांतर प्रादुर्भाव कहो एक ही बात है, ये बता दिया। तो किसी भी वस्तु का विनाश नहीं होता है, ये तो परिणाम होता है यूं कहो या गुणांतर प्रादुर्भाव होता है यूं कहो, तब सिद्धांत कहता है नहीं विनाश होता है। ये 16वां सूत्र विनाश को सिद्ध करता है और 15वां सूत्र जो है विनाश को खंडन करता है। विशेष रचना का मतलब यह है कि परिणाम में तो है वो केवल, मैंने कल बताया था ना, दूध तो दूध के रूप में रहता है, बस केवल उसमें खटास आया है, पर है तो दूध है, वो है परिणाम। और दूध नहीं रहा, दही बन गया, ये तो विशेष परिस्थिति है ना, उसको बिल्कुल बदल दिया हमने, उसको बिल्कुल बदल गया, उसका दूध का विनाश होने पर ही तो दही के रूप में आएगा। तो ये परिणाम नहीं है, ये उत्पन्न है, ये विनाश और उत्पत्ति है यहाँ पर। तो 16वां सूत्र कहता है द्रव्यांतरोत्पत्ति दर्शनम, नए द्रव्य की उत्पत्ति वहां देखा जाता है। पूर्व द्रव्य निवृत्ति अनुमानम, पहले वाला द्रव्य हट गया है यानी उसका विनाश हो गया, उसका ये अनुमापक है द्रव्यांतर की उत्पत्ति। नया द्रव्य उत्पन्न हुआ इसका मतलब है पुराने वाला नष्ट हो गया, पुराने वाले के नष्ट हुए बिना नया उत्पन्न नहीं होता। और आप कहते तो इसको गुणांतर, गुणांतर नहीं है, गुणांतर तो वो होता है दूध दूध के रूप में ही है, बस वो खट्टा हो गया, खट्टा हो गया, पहले तो मधुर था अब थोड़ा सा खटास हो उपलब्ध हो रहा है, यह है गुणांतर प्रादुर्भाव, यह है परिणाम। वहां उत्पन्न और विनाश नहीं है, वहां पर वहां तो गुणांतर प्रादुर्भाव है, दूध दूध के रूप में ही रहता है पर वो खट्टा हो गया। और यहां गुणांतर प्रादुर्भाव नहीं है ना परिणाम है, यहां तो बिल्कुल दूध का विनाश हो गया और दही की उत्पत्ति हो गई ऐसा। हाँ मतलब दूध की संरचना अलग है और दही की संरचना अलग है, यानी पहले वाली संरचना को नष्ट करो नई संरचना को लाओ तभी तो उत्पन्न माना जाएगा, ये कहना चाहते हैं। नहीं संयोग विभाग तो गुणांतर प्रादुर्भाव परिणाम में भी होता है, संयोग विभाग जो है ना मतलब मधुर का विभाग हो गया और खटास का संयोग हो गया वहां पर संयोग विभाग को ही केवल उत्पन्न, हाँ ये तो है कि जहाँ उत्पत्ति और विनाश होता है वहां संयोग विभाग भी होता है, पर जहां जहां संयोग विभाग होता है वहां उत्पन्न नहीं होता है। तो गुणांतर प्रादुर्भाव या परिणाम अलग प्रकार का है और विनाश और उत्पन्न होना ये अलग प्रकार का है। तो पूर्व पक्षी मध्यस्थ कहता है विनाश तो होता ही नहीं किसी का, ये तो केवल परिणाम है या गुणांतर प्रादुर्भाव कहिए। तो सिद्धांत कहता है नहीं विनाश होता है, गुणांतर प्रादुर्भाव नहीं होता है विनाश होता है, ये 16वां सूत्र कहता है। स्पष्ट हो गया, चलें आगे। प्रसंग है अभ्यनुज्ञाय च निष्कारणम क्षीर विनाशम दध्युत्पत् उत्पादम च प्रतिषेध उच्यते इति, यह सिद्धांति का सूत्र है। प्रसंग वही चल रहा है, स्फटिकादि यानी स्फटिक मणि में नया नया उत्पन्न होता है, ठीक है ना, पुराना पुराना नष्ट होता है, पहले पहले वाला पूर्ण रूप से नष्ट होता है और बिल्कुल नया नया उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है और नष्ट होता है तो फिर दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिखता है? तो पूर्व पक्षी ने कहा था दूध दही के समान नहीं दिखता है, यानी दूध दही के समान निष्कारण है, मतलब कोई कारण नहीं है, बिना कारण के ही वहां पर ऐसा होता है, जैसे दूध दही में होता है, दूध भी विनाश होता हुआ नहीं दिखता है, दही भी उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखता है, ऐसे ही वहां पर भी उत्पन्न होता हुआ नष्ट होता हुआ नहीं दिखता है, फिर भी नए नए उत्पन्न होता है, ऐसा क्षणिकवादी का कथन है। प्रसंग पकड़ में आ गया, उसको ध्यान में रख करके यहाँ पर अंतिम बात को सिद्धांति प्रस्तुत कर रहे हैं। अभ्यनुज्ञाय च निष्कारणम क्षीर विनाशम दध्युत्पादम च, क्षीर विनाशम दधि उत्पादम च निष्कारणम अभ्यनुज्ञाय च, और दही का उत्पन्न होना यूं कहिए, दूध का नष्ट होना और दही का उत्पन्न होना निष्कारणम, ये बिना कारण के होते हैं, ऐसा अभ्यनुज्ञाय स्वीकार करके प्रतिषेध उच्चते, फिर उसका खंडन किया जाता है, यानी अभ्युपगम सिद्धांत से स्वीकार करके उसका खंडन किया जाता है। मतलब आप ये कहते हो कि दूध का विनाश होना और दही का उत्पन्न होना ये निष्कारण है, अच्छा मान लेते हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, तो उनकी बात को स्वीकार करके फिर खंडन किया जाता है। पकड़ में आया? अब सूत्र बोलिए, क्वचिद विनाश कारण अनुपलब्धे क्वचित च उपलब्धे अनेकांतः। सूत्र पढ़ने से पकड़ में आ गया आपको, उसकी बात को स्वीकार करके फिर खंडन किया है। क्वचित विनाश कारण अनुपलब्धे, किसी स्थान पर विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से, क्वचित किसी स्थान पर विनाश का कारण उपलब्ध होने से आपकी बात अनेकांतिक है। सूत्रार्थ लिखिएगा, ये सिद्धांति का सूत्र है। उदाहरण सहित लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूध दही में विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से, दूध दही में विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से, मिट्टी घड़े में विनाश का कारण उपलब्ध होने से, स्फटिक मणि का यह स्फटिक मणि को निष्कारण उत्पन्न मानना अनेकांतिक है। उत्पन्न मानना अनेकांतिक है। एकांत का मतलब एक पक्ष में रहना, यानी सब जगह एक जैसा रहना, और जो सब जगह एक जैसा नहीं रहता है तो उसको कहते हैं अनेकांतिक। आप ये समझ लिए, अनेकांत व्यभिचार, अनेकांतिक का मतलब व्यभिचार कर, व्यभिचार को प्राप्त होना, सदा एक ही पक्ष में बना रहना, ये एकांत होता है, और एक पक्ष में ना बन करके कभी इधर आना कभी उधर जाना, उसको अनेकांतिक कहते हैं। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया? किसके साथ? भाई दूध का विनाश और दही का उत्पाद ये बिना कारण वाले हैं, ऐसा स्वीकार करके प्रतिषेध उच्चते, खंडन करते हैं। तो क्वचित विनाश कारण अनुपलब्धे, ये है प्रतिषेध से पहले पहले का कथन है, यानी कहीं कहीं हम स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है यहाँ तो दूध दही में तो उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन मिट्टी में तो उपलब्ध होता है, तो हम उसके समान माने इसके समान माने, इसलिए आपका यह हेतु अनेकांतिक है। ऐसा पकड़ में आया आपको? नहीं, दूध दही वाला तो पूर्व पक्षी का है, जैसे दूध दही में दिखाई नहीं देते हैं, नष्ट होता हुआ उत्पन्न होता हुआ, ऐसे ही स्फटिक मन में भी दिखाई नहीं देते हैं, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो ठीक है, इस बात को हम दूध दही को स्वीकार करते हैं आपके अनुसार, पर मिट्टी और घड़े में तो दिखाई देते हैं, उसका क्या उत्तर है फिर आपके पास में? विनाश के कारण और उत्पन्न के कारण वहां तो दिखाई देते हैं, तो हम कैसे माने? दूध दही के समान माने या मिट्टी घड़े के समान माने आपके इस उदाहरण को? इसलिए एक पक्ष में तो नहीं रह रहा है ना, एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा है, तो अनेकांतिक हो गया। एक ही पक्ष में रहना चाहिए आपको, यानी हर उदाहरण ऐसा ही मिलना चाहिए। सिद्धांत ही कह रहा है, मैं आपको उदाहरण वही देना चाहिए ना जो सब जगह सिद्ध हो जाए। तो आपका तो उदाहरण अनेकांतिक हो गए ना, मतलब केवल दूध दही में ही लागू हो रहा है, बाकी जगह लागू नहीं हो रहा, वहां क्यों नहीं लागू हो रहा है? मतलब सब जगह लागू होना एकांत कहते हैं इसको, और सब जगह लागू ना होना अनेकांत कहते हैं, यानी कहीं लागू हो रहा है कहीं नहीं लागू हो रहा, उसको अनेकांत कहते हैं। पकड़ में आ गया? चले, क्षीर दधिवत निष्कारणो विनाशोत्पादो स्फटिका स्फटिक व्यक्ति नाम इति। वो कहते हैं स्फटिक व्यक्ति नाम, स्फटिक मणि में या स्फटिक मणि के अंदर विनाशोत्पादो, विनाश होना और उत्पन्न होना, ये निष्कारणो बिना कारण के ही होते हैं। कैसे? क्षीर दधिवत, दूध दही के समान। इति ऐसी जो आपकी बात है, ये नायम एकांत, ये एकांत पक्ष वाला नहीं है, मतलब सार्वतंत्रिक सिद्धांत नहीं है, सब जगह ये बात नहीं लागू होती है, यानी एक पक्ष में नहीं रहता आपका। कस्मात? क्यों? हेत्वाभावात, हेतु के ना होने से। न अत्र हेतुरस्ति अकारणो विनाशोत्पादो स्फटिकादि व्यक्ति नाम क्षीर दधिवत। हेतु के ना होने से, अत्र यहां पर हेतुर नास्ति, हेतु नहीं है, हेत्वाभावत को ही कोला है, अत्र हेतु नास्ति, यहां पर हेतु नहीं है। कैसा? अकारणो विनाशोत्पादो स्फटिकादि व्यक्ति नाम, स्फटिक आदि पदार्थों का जो विनाश और उत्पन्न होना जो है, ये अकारणों बिना कारण के ही होता है। क्षीर दधिवत, दूध दही के समान, ऐसा इसको बताने के लिए कोई हेतु नहीं है आपके पास, ठीक है। न पुनः यथा विनाश कारण भावात कुंभस्य विनाशा उत्पत्ति कारण भावाच्च उत्पत्ति एवं स्फटिकादि व्यक्ति नाम विनाशोत्पत्ति कारण भावाद विनाशोत्पत्ति भाव इति। न पुनः कबला ऐसा क्यों ना माना जाए, न पुनः ऐसा क्यों ना माना जाए यथा कि विनाश कारण भावात, विनाश के कारण के होने से, यानी विनाश का कारण होने से, यूं कहिएगा विनाश का कारण होने से, कुंभस्य विनाश, घड़े का विनाश होता है, और उत्पत्ति कारण भावाच्च, और उत्पत्ति का कारण होने से उत्पत्ति, घड़े की उत्पत्ति होती है, एवं ऐसा ही स्फटिकादि व्यक्ति नाम, स्फटिकादि व्यक्तियों का भी विनाश उत्पत्ति कारण भावात, विनाश का और उत्पत्ति का कारण होने से उनमें भी विनाश और उत्पन्न होना होता है, ऐसा क्यों ना माना जाए? पकड़ में आ गए? ये सब सिद्धांत ही कह रहा है पूर्व पक्षी को। हाँ जी, ये कहना चाहता है क्षीर दधिवत, दूध दही के समान, जिस प्रकार दूध दही में विनाश और उत्पन्न होने के कारण नहीं दिखते, इसका मतलब है वो बिना कारण के ही ऐसा होता है, उसको कहते हैं निष्कारणो, वो निष्कारण वाले, यानी बिना कारण वाले। कौन? विनाश उत्पादो, विनाश होना उत्पन्न होना, किस में हो रहा है? ये स्फटिकादि व्यक्ति नाम, स्फटिकादि पदार्थों में, स्फटिक है, दीवार है, मकान है, कोई भी इनमें। तो कहते हैं नायम एकांता, ये एकांत पक्ष वाला नहीं है, एकांत का मतलब सब जगह ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। कस्मात? क्यों नहीं होता है? हेतुभाव, इसमें कोई हेतु नहीं दिया आपने, नात्र हेतु अस्ति, उसी हेतुभाव को खोला है, इस संदर्भ में कोई हेतु नहीं आपके पास में। अकारणो विनाशोत्पादो स्फटिकादि व्यक्ति नाम क्षीर दधिवत, दूध दही के समान स्फटिकादि पदार्थों में विनाश और उत्पन्न होना ये बिना कारण के होते हैं, दूध दही के समान, ठीक है। और घड़े के विनाश और उत्पन्न होना ये कारण वाले होते हैं, हैं? उनके दूध दही के समान तो हो और घड़े के घड़ा मिट्टी और घड़े के समान ना हो, इसमें कोई हेतु तो देना पड़ेगा ना आपका। नहीं जी, ये तो दूध दही के समान ही है, मिट्टी घड़े के समान नहीं है, उसको अलग करने के लिए कोई हेतु देना पड़ेगा ना आपको, वो हेतु आपके पास नहीं है। तो जब हेतु आपके पास नहीं है तो आप दूध दही के समान क्यों मानो, क्यों ना आप मिट्टी और घड़े के समान मानो। नहीं जी, हम उसी के समान मानेंगे तो उसके लिए आपको हेतु देना पड़ेगा, और वो हेतु आपके पास नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अब स्पष्ट हो गया? चले एक और बात कहिए, जो आपने दृष्टांत दिया है क्षीर दधिवत वाला, ये जो दृष्टांत है ये दृष्टांत आपका गलत है। निरधिष्ठानम च दृष्टांत वचनम, दृष्टांत वचनम, ये जो आपने दृष्टांत को उद्धृत किया, ग्रहण किया है, निरधिष्ठानम बिना आधार वाला है, यानी बिना पक्ष वाला है। निरधिष्ठानम का मतलब है बिना पक्ष वाला है, पक्ष की सिद्धि नहीं करता है आपका ये दृष्टांत, इसका ही अभिप्राय है। निरधिष्ठानम च दृष्टांत वचनम, जो दृष्टांत आपने दिया है क्षीर दधिवत वाला दृष्टांत, ये निरधिष्ठानम पक्ष को सिद्ध करने वाला नहीं है। स्पष्ट हो गया यहां तक? अब इसी को खोल के समझाया जा रहा है। गृह्यमानयो विनाशोत्पादयो स्फटिकादिषु स्यात्, यहां गृह्यमानयो विनाशोत्पादयो षष्ठी विभक्ति में है, मान लीजिएगा स्फटिकादिषु, स्फटिकादि पदार्थों में विनाशोत्पादयो, विनाश और उत्पाद, इन दोनों को गृह्यमानयो ग्रहण ज्ञान होता है ऐसा स्यात् माना जाए, यानी स्फटिकादि पदार्थों में विनाश और उत्पाद को ग्रहण किया जाए, यानी माना जाए, उसमें स्फटिकादि पदार्थों में विनाश उत्पन्न होता है ऐसा ग्रहण किया जाए, अर्थात ऐसा माना जाए, उस स्थिति में अयम आश्रयवान दृष्टांत, उस स्थिति में ये आधार वाला दृष्टांत बनता है। स्पष्ट हो गए? आधार वाला, पक्ष वाला, कहा? हाँ हाँ, बिना आधार वाला आपके दृष्टांत। अगर स्फटिक मणि में विनाश उत्पन्न होना यदि जाना जाता तो आपका आधार वाला बनता, और नहीं जाना जाता तो नहीं बनता, ये कहना चाह रहे। इसलिए मैंने यदि बोला ना, स्फटिकादिषु स्फटिकादि पदार्थों में यदि विनाश और उत्पाद ये दोनों जाने जाते, गृह्यमानयो स्यात्, ये दोनों गृह्यमान का मतलब जाने जाते, ग्रहण होते, तब अयम आश्रयवान दृष्टांत, उस स्थिति में आपका दृष्टांत आधार वाला बनता। क्षीर विनाश कारण अनुपलब्धिवत दधि उत्पत्ति वच्च, तो क्षीर विनाश कारण अनुपलब्धि के समान और दधि उत्पत्ति के समान, तो न गृहेते, पर उसमें तो कारण तो गृहित होते नहीं है, यानी क्षीर विनाश के समान दधि उत्पत्ति के समान आपने जो बोला है तो उसमें तो न गृहेते, वो कारण तो उपलब्ध होते नहीं है। जब कारण ही उपलब्ध नहीं होते हैं, तस्मात निरधिष्ठानो अयम दृष्टांत, फिर आपका ये दिया हुआ जो दृष्टांत है ये बिना पक्ष वाला है, बिना आधार वाला है। पकड़ में आ रहे? आगे चले। अभ्यनुज्ञाय च स्फटिकस्य उत्पाद विनाशौ योत्र साधक। एक और बात कही जा रही है, अभ्यनुज्ञाय च स्फटिकस्य उत्पाद विनाशौ, स्फटिक मणि के उत्पन्न और विनाश को अभ्यनुज्ञाय स्वीकार करके, अर्थात जो व्यक्ति स्फटिक मणि में उत्पन्न होना और विनाश होना स्वीकार करता है, उसके उत्पन्न होना विनाश होने को जो स्वीकार करना है, तो यो अत्र साधक, जो यहाँ पर वो साधक है, मतलब कारण सकारण वाला है, साधक का मतलब है सकारण कारण वाला है, यानी स्फटिक मणि में उत्पन्न होना विनाश होना आपने जो स्वीकार किया है तो फिर किसी कारण से ही होगा ऐसा माना जाएगा ना। स्फटिकस्य उत्पाद विनाशो अभ्यनुज्ञाय, ये अभ्यनुज्ञाय का मतलब है स्वीकार करके, पर इसको आप ऐसा करो ये है प्रत्ययांत, ठीक है ना, जैसे अजी ले प्रत्ययांत है, तो इसको यूं मान लीजिए स्फटिक के उत्पन्न होना विनाश होना जो व्यक्ति स्वीकार करता है, ऐसी स्थिति में योत्र साधक, जो यहाँ सिद्ध करने वाला है, कौन है कारण, मतलब उत्पन्न और विनाश का कोई कारण होगा तभी तो उत्पन्न होता है नष्ट होता है ये माना जाएगा, तो योत्र साधक जो ये सकारण है, तस्य अभ्यनुज्ञानात, उस कारण को स्वीकार कर लेने से अप्रतिषेध, फिर आप हमारा खंडन नहीं करते, यानी कारण का खंडन नहीं कर सकते, जब आपने कारण को स्वीकार किया ही है फिर कारण को स्वीकार करके निष्कारण हो ऐसा कैसे कह सकते, मेरी बात पकड़ में आ रहा है, यानी स्फटिक मणि का उत्पन्न होना और नष्ट होना आपने स्वीकार किया है, तो स्वीकार किया है तो उत्पन्न होना कारण से होगा, नष्ट होना भी कारण से होगा, तो कारण को स्वीकार करके फिर निष्कारण हो कैसे कह सकते हो आप, पकड़ में आ रहा है ना, हा? नहीं आया क्या, नहीं आया ये बताइए, किन्होंने वो क्यों देगा कारण, वो कारण देगा तो फिर निष्कारण हो थोड़ा कहेगा, नहीं आपने कारण को स्वीकार करने मतलब उत्पन्न होना नष्ट होना तो स्वीकार किया है ना, तो उत्पन्न होना नष्ट होना जो स्वीकार किया है तो उत्पन्न जो होगा वो किसी कारण से ही होगा ना, हाँ सिद्धांत ही कह रहा है वो तो ठीक है, पर उसका तो कोई तो कारण होगा ना, बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकता, बिना कारण के नाश नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो कारण से ही उत्पन्न होना और विनाश होना सिद्ध होता है, तो आप उत्पन्न होना नष्ट होना तो स्वीकार किया, फिर ये स्वीकार करके निष्कारण हो कैसे कह सकते हैं आप, नहीं मतलब उत्पन्न होना नाश होना तो स्वीकार कर रहा है, पर उत्पन्न होने के पीछे और विनाश होने के पीछे कारण नहीं होता ये स्वीकार नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो ये कहना चाहते हैं स्फटिकस्य उत्पाद विनाशो अभ्यनुज्ञाय, स्फटिक के उत्पन्न होना विनाश होना स्वीकार करके, यहां तक आ गया, यो अत्र साधक, जो यहां पर साधक है यानी सकारणता है, साधक का मतलब है सकारणता है, यानी उत्पन्न होना विनाश होना ये कारण से होता है, ऐसे कारण को स्वीकार कर लिया आपने, तस्य अभ्यनुज्ञानात, उस कारण को स्वीकार करके अप्रतिषेधा, फिर आप ये खंडन नहीं कर सकते कि ये निष्कारण है, आप इसको भाष्य को पढ़िएगा फिर आपका और स्पष्ट हो जाएगा। कहते हैं कुंभवत, कुंभवत न निष्कारणो विनाशोत्पादो स्फटिकादीनाम, स्फटिकादीनाम स्फटिकादि पदार्थों का या स्फटिकादि पदार्थों के उत्पन्न होना और विनाश होना, विनाशोत्पादो विनाश और उत्पन्न होना, ये निष्कारणो कुंभवत न, घड़े के समान नहीं है, कुंभवत न निष्कारणो विनाशोत्पादो, घड़े के समान उत्पन्न होना नष्ट होना ये निष्कारण वाले नहीं है, यानी कारण वाले हैं। अभ्यनुज्ञेयो अयम दृष्टांत, इस दृष्टांत को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैं ये कहूं कि गड़ा उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, इसके कारण को तो स्वीकार करते हो ना आप, क्योंकि कारण तो प्रत्यक्ष होता है, इसको तो आप निषेध नहीं कर सकते। तो उत्पन्न होना और विनाश होने के कारण को स्वीकार करते हुए एक जगह, और जगह उत्पन्न होना विनाश होना बोल करके वह निष्कारण बताते हो, ये कैसे संभव होगा, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? इसलिए कह रहे कुंभवत न निष्कारणो विनाशोत्पादो स्फटिकादि नाम, स्फटिकादि का उत्पन्न होना नष्ट होना ये घड़े के समान निष्कारण नहीं है, यानी सकारण है, तो सकारण को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभ्यनुज्ञेयो अयम दृष्टांत, इस दृष्टांत को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। किस दृष्टांत को? कुंभवत वाले दृष्टांत को। प्रतिषेधुम अशक्यत्वात्, खंडन नहीं कर सकते आप इस दृष्टांत को, आप खंडन नहीं कर सकते इस दृष्टांत को, तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। पकड़ में आया? क्षीर दधिवत्तु निष्कारणो विनाशोत्पादो इति, आपने ये जो कहा है क्षीर दधिवत दूध दही के समान निष्कारणो विनाशोत्पादो, स्फटिकादि पदार्थों का उत्पन्न होना विनाश होना ये निष्कारणो, ऐसा जो आपने कहा था, शक्यो अयम प्रतिषेधुम कारणता, शक्यो अयम प्रतिषेधुम कारणता, कारण से प्रतिषेध करना, ये कहते हैं अयम प्रतिषेध कारण, अयम कारणता प्रतिषेधुम शक्य, अयम इस दृष्टांत को आप कारण से खंडन कर सकते हो, किसी कारण से खंडन कर सकते हो। आपने ये कहा है कि दूध दही के समान स्फटिकादि पदार्थों में जो उत्पन्न होना नष्ट होना है ये निष्कारण हो, तो इस बात को आप कैसे कहोगे? कहते हैं शक्यो अयम प्रतिषेधुम कारणता, इसको अन्वय कर लीजिएगा, अयम कारणतः प्रतिषेधुम शक्य, इस दृष्टांत को आप कारण से ही खंडन कर सकते हो। ठीक है जी, आपने जो दृष्टांत दिया है इस दृष्टांत को सिद्ध करने के लिए कोई कारण तो बताओगे आप, कारण से तो खंडन कर सकते हो, और आपने कारण नहीं बताया। और यहां विनाश उत्पत्ति दर्शनात, और इस घड़े आदि में विनाश और उत्पत्ति होना देखा जाता है, विनाश और उत्पत्ति के कारण को देखा जाने से आप इसका खंडन कैसे कर सकते हैं? यानी एक जगह आपने निष्कारण बताया है और एक जगह सकारण है, तो जहां सकारण है उसका तो आप खंडन नहीं कर सकते, जैसे यहां खंडन नहीं कर सकते हैं वहां कारण आपको बताना पड़ रहा है, तो वहां पर भी आपको कारण बढ़ाना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्षीर दद्नो विनाशोत्पत्ति शक्यो, नहीं क्षीर दद्नो विनाशोत्पत्ति पश्यता तत्कारणम अनुमेयम, जैसे मिट्टी और घड़े के बीच में कारण विद्यमान है उत्पत्ति होने का और विनाश होने का, ऐसे ही क्षीर दद्नो विनाशोत्पत्ति पश्यता, दूध का विनाश और दही का उत्पन्न होना पश्यता देखता हुआ, मतलब दूध नहीं रहा ये तो देख रहे हैं हम, प्रत्यक्ष देख रहे हैं दूध नहीं रहा और दही उत्पन्न हो गई ये भी प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो क्षीर दद्नो विनाशोत्पत्ति पश्यता, दूध दही के विनाश और उत्पत्ति को देखते हुए के द्वारा तत्कारणम अनुमेयम, उसके कारण का अनुमान करना चाहिए कि दूध नहीं रहा तो किसी कारण से नहीं रहा, दही उत्पन्न हो गए तो किसी कारण से उत्पन्न हो गई, तो तत्कारणम अनुमेयम, उसके कारण का अनुमान करना चाहिए। कैसे? कार्यलिंगम ही कारणम, क्योंकि कारण जो है वो कार्यलिंग वाला होता है, अर्थात कार्य से कारण जाना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कार्यलिंगम ही कारणम, कारण कार्यलिंग वाला होता है, यानी कार्य से कारण जाना जाता है, ये इसका अभिप्राय है। इति उपपन्नम अनित्या बुद्धिरिति, इसलिए बुद्धि अनित्य है ऐसा सिद्ध होता है। ये बुद्धि को सिद्ध करने के लिए इतना लंबा प्रसंग चलाया जी। क्या हुआ जी? बुद्धि उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। उत्पन्न होने के कारण आपको आपको नहीं दिख रहे हैं और नष्ट होने के कारण नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अनुमान कर लो। ठीक है, तो आपको जब बुद्धि नहीं है, जब आपको देखो इसको इतनी भी बुद्धि नहीं है ऐसा बोलते हैं ना, इसका मतलब उसके पास नहीं है। नहीं है ये तो दिख रहा है ना, तो क्यों नहीं है उसका कारण अनुमान कर लो ना, इस कारण से नहीं है। और इसके पास बुद्धि है, क्यों है, किस कारण से इसके पास बुद्धि है, उस कारण का अनुमान कर लो। जब बुद्धि दिख रही है तो कारण का अनुमान कर लो, कहीं से आई है। और इसके पास बुद्धि नहीं है तो उसका कारण समझ लो, क्यों नहीं है, मेहनत नहीं किया, कारण है ना, मेहनत किया कारण है ना, पुरुषार्थ कारण है, अपुरुषार्थ कारण है, अपुरुषार्थ बुद्धि के ना होने के पीछे कारण है और पुरुषार्थ बुद्धि के होने के पीछे कारण है, तो कारण का अनुमान कर लो ना। हाँ जी, क्या मतलब, मैंने ये थोड़ा बोला कि केवल पुरुषार्थ ही कारण होता है, मैंने केवल एक कारण बताया आपको, मतलब बुद्धि होने के पीछे कारण है पुरुषार्थ, बुद्धि ना होने के पीछे कारण है अपुरुषार्थ, पुरुषार्थ ना करना, ये बताया। अच्छा आप बताइए, बुद्धि के ना होने के पीछे पुरुषार्थ के अलावा और क्या कारण है, बताओ। किस किस किसकी बात कर रहे हैं आप? बुद्धि का मतलब कौन सी बुद्धि? ज्ञान। इसमें पिछले जन्म के संस्कार क्या काम होते हैं? या तो इच्छा उत्पन्न करो, पुरुषार्थ करो, हाँ, और विधि को अपनाओ, ये सब अपनाओ तो अपने आप बुद्धि आ जाएगी। हम वो नहीं करते इसलिए नहीं आती है, फिर वही बात है। अब इधर उधर मत जाइए, अब बीच में आए हैं ना ये, इन लोग ये सब लोग पड़े हुए हैं। अगर कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। क्या सूत्र है, कौन बताएंगे? मैंने बोला था ना याद रखना चाहिए ऐसे, हाँ, कर्तृ कर्म साधन वैगुण्यात्, कर्तृ कर्म साधन वैगुण्यात्, वहां कर्ता में कर्म में और साधन में कोई ना कोई कमी है। हाँ, मैं बूढ़ा हूं इसलिए याद नहीं रहता, ये कोई कारण नहीं है। बूढ़े को भी याद रहता है, जहां याद रहता वहां क्यों रहता है, यहां याद नहीं रहता क्यों नहीं रहता, उसके कारण है या नहीं है? मतलब आपको आपको मतलब किसी को मान लीजिए मेरे को प्रवचन करना है तो क्या क्या बोलना है वो याद रहता नहीं रहता है, तभी तो बोलूंगा। अच्छा आपने क्या क्या बोल, इन्होंने क्या क्या बोला आपको याद नहीं है, क्यों नहीं रहता? आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए याद नहीं रहता, आपने रुचि उत्पन्न नहीं किया, आपने इच्छा उत्पन्न नहीं किया, आपने मेहनत नहीं किया, बहुत सारे कारण होते हैं यहां पर। तो बुद्धि के उत्पन्न होने में ये मंद बुद्धि है तो ठीक है, मंद बुद्धि है, उसके पीछे कारण है ना, वो मेहनत नहीं करता होगा, उसने इच्छा उत्पन्न नहीं की होगी, हाँ, उसके अंदर बहुत सारे कारण होते हैं, वो सारे कारणों को लगाओ और जिसमें सारे कारण लग जाएंगे ना तो बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, जिसमें एक भी कारण हटा दिया तो बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा ठीक हो गया? पूरा भाष्य एक बार दोबारा बताऊं, कहां से, शुरू से, हाँ? चलिए, अभ्यनुज्ञाय च निष्कारणम क्षीर विनाशम दध्युत्पादम च प्रतिषेध उच्यते। दूध के विनाश और दही के उत्पाद का उत्पाद को निष्कारण स्वीकार करके, दूध के विनाश और दही के उत्पाद को निष्कारण स्वीकार करके उसका प्रतिषेध किया जाता है। किसी स्थान पर विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से, किसी स्थान पर उपलब्ध होने से पूर्व पक्षी का यक्षिणिकवादी का सिद्धांत अनेकांतिक है। क्षीर दधिवत निष्कारणो विनाशोत्पादो स्फटिक व्यक्तिनाम, स्फटिक व्यक्तियों के विनाश और उत्पाद दूध दही के समान बिना कारण वाले होते हैं। इति ये बात नायम एकांता, ये बात एक पक्ष को स्वीकार करने वाला नहीं बनता। कस्मात, क्यों नहीं बनता? हेत्वाभावात, हेतु के ना होने से। नात्र हेतुरस्ति, इस विषय में आपके पास कोई भी हेतु नहीं है कि अकारणो विनाशोत्पादो स्फटिकादि व्यक्ति नाम क्षीर दधिवत, दूध दही के समान स्फटिकादि व्यक्तियों के विनाश और उत्पाद बिना कारण वाले होते हैं। न पुनः यथा विनाश कारण भावात कुंभस्य विनाश, उत्पत्ति कारण भावाच्च उत्पत्ति। न पुनः, क्यों ना ऐसा माना जाए कि विनाश का कारण होने से घड़े का विनाश होता है और उत्पत्ति का कारण होने से घड़े की उत्पत्ति होती है। एवं ऐसा ही स्फटिकादि व्यक्ति नाम, स्फटिकादि पदार्थों का विनाश और उत्पत्ति का कारण होने से ही विनाश और उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों ना माना जाए। यहां तक हो गए। निरधिष्ठानम च दृष्टांत वचनम, क्षीर दधिवत ऐसा आपने जो दृष्टांत दिया है ये बिना पक्ष वाला है, बिना आधार वाला है। कैसे? गृह्यमानयोः विनाशोत्पादयोः स्फटिकादिषु स्यात्। यदि स्फटिकादि पदार्थों में विनाश उत्पन्न को स्वीकार किया जाए, अयम आश्रयवान दृष्टांता, उस स्थिति में ये दृष्टांत आधार वाला बन सकता था परंतु नहीं बन पाएगा। क्षीर विनाश कारण अनुपलब्धिवत दधि उत्पत्तिवच्च, यानी क्षीर विनाश के समान और दधि उत्पत्ति के समान, ये तब माना जा सकता है जब वो कारण उपलब्ध होते, परंतु तौ तु न गृह्येते, वो विनाश और उत्पन्न के कारण उपलब्ध नहीं होते हैं। तस्मात, इसी कारण से निरधिष्ठानो अयम दृष्टांत, आपके ये दृष्टांत बिना पक्ष वाला है। आगे यहां पर अभ्यनुज्ञाय च स्फटिकस्य उत्पाद विनाशो, स्फटिक के उत्पन्न और विनाश को स्वीकार करके, यो अत्र साधका, जो यहां साधक है उस कारण को बताने वाला है, उस कारण को बताने वाले को तस्य अभ्यनुज्ञानात, उसको स्वीकार कर लेने से, अप्रतिषेधा, आप कारण का खंडन नहीं कर सकते हो, सकारण को खंडन नहीं कर सकते हैं। अर्थात कुंभवत न निष्कारणो विनाशोत्पादो स्फटिकादी नाम, स्फटिकादि के विनाश और उत्पन्न ये घड़े के समान निष्कारण नहीं है। अभ्यनुज्ञेयो अयम दृष्टांतः, इस दृष्टांत को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, घड़े वाले दृष्टांत को। प्रतिषेधम अशक्यत्वात्, आप इसको हम नहीं स्वीकार करेंगे ऐसा आप खंडन नहीं कर सकते हो। घड़े वाले दृष्टांत को हम नहीं स्वीकार करेंगे इसका आप खंडन नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का खंडन कोई नहीं कर सकता। क्षीर दधिवत्तु निष्कारणो विनाशोत्पादो इति, आपने कहा था कि दूध दही के समान स्फटिकादि पदार्थ बिना कारण से उत्पन्न और नष्ट होते हैं, ऐसा जो आपने कहा था, यह बात शक्यो अयम प्रतिषेधम कारणता, अयम कारणता प्रतिषेधम शक्य, इस दृष्टांत को किसी कारण से ही आप खंडन कर सकते हो, बिना कारण के खंडन नहीं कर सकते हो। क्यों? विनाशोत्पत्ति दर्शनात्, क्योंकि स्फटिक पदार्थ में भी विनाश और उत्पत्ति देखी जाती है, इस कारण से आपके मत के अनुसार तो स्फटिक मणि में विनाश और कारण तो देखा जा रहा है ना। आप कहते हैं कि यह नया नया उत्पन्न होता है, पुराना पुराना नष्ट होता है, आपकी दृष्टि से तो इसमें विनाश उत्पत्ति देखी जाती है। जब देखी जाती है तो कारणतः अयम प्रतिषेधम शक्य, किसी कारण को बता करके इसको खंडन कर सकते हो, आपने तो ऐसा नहीं किया। क्षीर दध्नो विनाशोत्पत्ति पश्यता, दूध दही के विनाश और उत्पत्ति को देखते हुए के द्वारा, तत्कारणम अनुमेयम, उसका कारण का अनुमान कर लेना चाहिए। जब उसका विनाश और उत्पन्न हो रहा है तो उसका कारण भी होना चाहिए उसका अनुमान कर लेना चाहिए। क्यों ऐसा कर लेना चाहिए? कहते हैं तत् कारणम अनुमे, कार्य लिंगम ही कारणम। स्पष्ट हो गया जी? तो कार्यलिंगम ही कारणम, कारण जो है कार्यलिंग वाला होता है। इति उपन्नम अनित्या बुद्धिरिति, इस प्रसंग से स्पष्ट होता है बुद्धि उत्पन्न होती है, अनित्य है, नित्य नहीं है। स्पष्ट हो गया? इतना ही रखते हैं फिर, क्योंकि समय हो रहा है आपका। ओंकार ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।